ही बता मेरे मौला तू ही बता मेरे रब्बा तू ही बता मेरे मौला तू ही बता मेरे रब्बा फासले मीनों के दोनों हैं अलग दिशा कभी ये मिल पाएंगे नहीं किसी को है पता नहीं किसी को है पता तू ही बता मेरे मौला तू ही बता मेरे मौला मौला मौला मेरे तू ही बता मेरे मौला एक बात उसमें भी है तो एक बात उसमें भी है धूप सा वो अगर वो चांद निरात सी है मिल पाए कभी दोनों क्या तेरी इसमें तू ही बता मेरे मौला तू ही बता मेरे